shaheed-e-islam.com. خالق و کلی شئی، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. www.shaheed-e-islam.com. سات دلائل نقلیہ اجمالیہ، سات شکوے، زجریں، تخفیفات، تسلیات اور عباد الرحمن کے اوصاف، یہ آٹھ چیزیں ہیں خلاصہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. تبارک، اس کے کنارے پہ لکھ لو، یہ دعوی سورت ہے کہ برکات دہندہ اللہ کی ذات ہے. دعوی سورت نمبر ایک، تین دفعہ آئے گا. اللہ زی کے نیچے لکھو دلیل عقلی نمبر ایک، نزلہ کے نیچے لکھو کیفیت نزول. یہ باب تنزیل ہو نا، نزلہ ینزل تنزیلا، اس کا معنی ہے آہستہ اتارنا، بتدریج اتارنا. تو قرآن پاک ایسے اترا ہے. تبارک کا معنی بابرکت ہے وہ ذات، دوسرا معنی عالی شان ہے وہ ذات جس نے آہستہ آہستہ اتارا قرآن پاک کو اپنے پیارے بندے پہ. یہ اضافت جو ہے نا برائے تخصیص ہے کہ وہ بندہ خاص اللہ کا ہے، اعزاز کے لیے ہے، تخصیص کے لیے ہے. لیکون حکمت تنزیل، حکمت تنزیل اللہ نے کیوں اتارا قرآن؟ تاکہ ہو وہی بندہ سب جہانوں کو ڈرانے والا. الذی لہ ملک السماوات. دلیل عقلی نمبر دو، اللہ وہ ذات ہے کہ خاص اس کے لیے ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی، اور نہیں بنایا اس نے کسی کو اولاد، اور نہیں اس کا کوئی شریک سلطنت کے اندر. وخلق کل شے. دلیل عقلی نمبر تین، اور پیدا کیا ہر چیز کو فقدر تقدیرہ، پھر ہر چیز کا ایک خاص اندازہ رکھا، ہر چیز کا ایک خاص اندازہ رکھا. بھائی آپ کو سیدھا بنایا، کیا بنایا؟ اگر آپ کو جانوروں کی طرح ایسے بناتا رکوع کے اندر تو مناسب تھا، ایک آپ جانوروں کی طرح رہتے ہیں بالکل. اور اگر اونٹ کو سیدھا بنا تھا جیسے تم ہو، اونٹ ایسے ہوتا سیدھا، تو اس پہ سواری کر سکتے تھے، بوجھ بھی لاد سکتے تھے، ہاں ہو گیا سیدھا، ڈر جاتے تھے. اب دیکھو ہر چیز کو خاص اندازے سے بنایا، ان کی حیات ہو گئی وہ اندازے سے ہے، اور ان کے لیے خوراک بھی اندازے سے ہے. کسی کے لیے گھاس خوراک ہے، کسی کے لیے یہ حلوہ گوشت خوراک ہے، ٹھیک ہے. پھر آثار خواص رکھ دیے کہ اونٹ بوجھ اٹھاتا ہے بہت، گھوڑا دوڑتا ہے تاکہ جہاد کے کام ہے، انسان کو عقل عطا فرمائی تاکہ سوچے سمجھے علم حاصل کرے. پھلوں کے اندر مختلف خاصیتیں رکھ دی، کوئی گرم پھل ہے، کوئی ٹھنڈا ہے، کوئی کیسا ہے، کوئی کیسا ہے. تو ہر چیز کا اللہ نے خاص خاص اندازہ رکھا ہے. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً. شکوہ نمبر ایک، دلائل عقلی آ رہے ہیں اور شکوے بھی آ رہے ہیں. اور بنا لیا انہوں نے سوائے اللہ کے بہت سے معبود. لا یخلقون شیء. دلیل عقلی نمبر چار، وہ کیسے معبود بن سکتے ہیں؟ عقل کے خلاف ہے، نہیں پیدا کر سکتے وہی وہ کسی چیز کو. ہا حالانکہ وہ خود مخلوق ہیں اور نہیں اختیار رکھتے اپنی جانوں کے لیے نقصان کا نہ نفع کا، نہیں مالک موت کا حیات کا اور نہ دوبارہ اٹھنے کا، یہ اختیار بالکل نہیں ان کے پاس۔ وقال الذین کفروا، شکوہ نمبر دو، شکوہ نمبر دو اعتراض اول متعلق قرآن، یہ پہلا اعتراض ہے قرآن کے متعلق ان کا۔ شکوہ نمبر دو اعتراض اول متعلق قرآن، کہا کافروں نے نہیں یہ قرآن مگر جھوٹ ہے کہ گھڑ لیا اس کو محمد نے اور امداد کی اس کے اوپر قوم دوسری نے، دوسرے لوگوں نے بھی امداد کی اس کی۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ دوسرے کون لوگ تھے جنہوں نے امداد کی، صورت کیا ہے، مکی ہے، اور علماء لکھتے ہیں کہ اہل کتاب نے امداد کی، قوم آخروں سے مراد کیا ہیں، اہل کتاب، کہ اہل کتاب نے امداد کی حضور کی، وہ یہ کہتے تھے۔ تو اہل کتاب مکے میں رہتے تھے یا مدینے رہتے تھے، یہ تو مکی صورت ہے۔ تو میں نے تحقیق کی تو معلوم ہوا، ایک تو وہ پہلے گزر چکا ہے، بلعام لوہا، کیا اور رومی تھا، نصرانی تھا، وہ مکے میں تھا۔ اسی طرح اور بھی دو چار اہل کتاب ایسے تھے جو غلام تھے وہاں رہتے تھے، یہ ان کی طرف اشارہ ہے، بات ہی سمجھ۔ اور امداد کی اس کے اوپر دوسرے لوگوں نے، فقط جاؤ ظلم و مزورا، پس تحقیق مرتکب ہوئے بڑے ظلم کے اور جھوٹ کے۔ یا حضور کے اوپر جو جھوٹ باندھا، یہ جھوٹی بات کی یا سچی بات کی، جھوٹی ہے نا۔ وقالوا اساطیر الاولین، شکوہ نمبر تین، اور کہتے ہیں کہ یہ کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی، قرآن لکھوا لیا محمد نے ان کو، پس یہ پڑھی جاتی ہیں اس کے اوپر صبح اور شام۔ قل انزلہ، جواب شکوہ، آپ فرما دیجئے میں نے خود نہیں بنایا، اتارا اس کو اس ذات نے جو جانتا ہے پوشیدہ چیزوں کو آسمانوں میں زمین میں، بے شک وہ ہے بخشنے والا مہربان۔ یہ جواب شکوہ لکھا ہے قل، اور ساتھ آگے الذی یعلم، کے نیچے لکھو دلیل عقلی۔ یہ دلیل عقلی نمبر کتنی بن جائے گی جی؟ پانچ، پانچ لکھو۔ اس کے بعد دلیل عقلی نہیں آئے گی، بہت دیر سے آئے گی، یہ پانچ کو یاد کرنا۔ وقالوا ما لهذا الرسول، شکوہ نمبر چار، پہلا اعتراض تھا قرآن کے متعلق کہ اس نے خود گھڑا ہے، پہلے لوگوں کی کہانیاں بیان کرتا ہے، اب یہ اعتراض ہے رسول کے متعلق۔ شکوہ نمبر چار، اعتراض دو متعلق رسول، رسول کے متعلق یہ اعتراض تھا کہ یہ بشر ہے، بشر رسول نہیں بنتا، یہ نور ہو، فرشتہ ہو، اور کہتے ہیں کیا ہے واسطے اس رسول کے، کھاتا ہے کھانا، چلتا ہے بازاروں کے اندر، یہ تو ہم جیسا بشر ہے، کیا ہونا چاہیے جی، فرشتہ اور نور۔ لولا انزلا، شکوہ نمبر پانچ، یا تو خود نور اور فرشتہ ہو، چلو خود نور اور فرشتہ نہیں تو اس کے ساتھ فرشتہ رہے، کیا ہو، اس کے ساتھ فرشتہ رہے، اس کی تائید کرتا رہے، یہ دوسرے نمبر پہ۔ شکوہ نمبر پانچ، کیوں نہیں اتارا جاتا طرف اس کے فرشتہ، پس ہو اس کے ساتھ ڈرانے والا۔ او یلقی الیہ کنزون، شکوہ نمبر کتنی جی، چھ، یا ڈالا جائے اس کی طرف خزانہ، یا ہو اس کا باپ کہ کھاتا رہے اس سے دنیا دار ہو. وقال الظالمون اور کہا ظالموں نے مومنین کو کہا, ان کافروں نے مومنین کو کہا کہ نہیں اتباع کرتے تم مگر ایسے مرد کی جس کو جادو ہو گیا ہے, یہ جادو کیا ہوا ہے اور مجنون بن گیا ہے. انظر زجر ہے, اے میرے محبوب دیکھو کیسے گھڑتے ہیں تیرے لیے مثالوں کو, پس گمراہ ہو گئے پس نہیں طاقت رکھتے راہ کی. یہ کتنی شکوے آ گئے جی, چھ شکوے آ گئے. تبارک الذی, میں نے عرض کیا تھا کہ دعوی سورت کتنی بار آئے گا, تین بار. لکھ لو دعوی سورت نمبر دو, دعوی سورت نمبر دو اور چھٹے شکوے کا جواب. یہ جواب ہے چھٹے شکوے کا. چھٹا شکوہ کون سا تھا بتائیے جی, کنزون او تکون لہو جنتن, یہ آخری ہے, اس کا جواب ہے. فرمایا عالی شان ہے بابرکت ہے وہ ذات, اگر چاہے تو کر دے واسطے تیرے بہتر ان کی فرمائش سے. یہ جو فرمائشیں کر رہے ہیں نا, اس سے بہتر وہ کیا ہو, جنات ان باغات ہوں, جاری ہوں نیچے اس کے نہریں, کر دے واسطے تیرے محل. اللہ کر سکتا ہے, اللہ عاجز نہیں مختار کل ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے پیاروں کو دنیا کے اندر مشغول نہیں رکھتا. آگے فرماتے ہیں یہ جو اعتراض کرتے ہیں نا, ان کا مقصود حق طلبی نہیں, کہ حق کو تلاش کرنے کے لیے کا اعتراض کر رہے ہوں, بس ایسے وقت ضائع کرنا جب تیرا جی نہ چاہے تو باتیں ادار ہیں. اصل یہ قیامت کے منکر ہیں, مشرک ہیں, وقت ضائع کرتے ہیں. یہی فرمایا بل کذبوا بالساعۃ, علت انکار رسالت. رسالت کا انکار اس بنا پہ نہیں کرتے کہ حقیقتاً ان کو شبہات ہیں, نہیں منکر ہیں, علت انکار رسالت, بلکہ جھٹلایا انہوں نے قیامت کو. وآتدنا, یہ تخویف اخروی ہے, اور تیار کیا ہم نے اس شخص کے لیے جو جھٹلاتا ہے قیامت کو دوزخ تیار کی ہے. اذا راتم, جب دیکھے گی دوزخ ان کو جگہ دور سے, تو سنیں گے واسطے دوزخ کے غصہ کھانا, چیخو پکار. یہ جیسے دور سے شیر دیکھتا ہے نا کسی کو, شیر دور سے کسی کو دیکھے نا تو ایسے غصہ کرتا ہے, آواز کرتا ہے. تو دوزخ بھی دور سے دیکھے گی مجرم ان کو تو کیا کرے گی, غصہ کھائے گی, جوش خروش کرے گی. سنیں گے واسطے اس کے غصہ کھانا یعنی جوش خروش. وزفیرہ چلانا, وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا, یہ دوزخ کی کیفیت ہے. اور جب ڈالے جائیں گے اس سے جگہ تنگ کے اندر مقررین جکڑے ہوئے, تو پکاریں گے وہاں ہلاکت کو. لا تدعو, اس سے پہلے یقال لہم مقدر ہے, ان کو کہا جائے گا نہ پکارو تم آج کے دن ہلاکت ایک کو, اور پکارو کس کو, بہت سی ہلاکتوں کو. قل اذالک خیر, تنبیہ مجرمین, تنبیہ مجرمین. اب مجرم کو کہو کہ یہ دوزخ میں جانا تمہارے لیے بہتر ہے یا جنت بہتر ہے, کہتے بھائی گھوں کھانا بہتر ہے یا حلوہ کھانا, حلوہ نا, تو دوزخ میں جانا بہتر ہے یا جنت میں جانا, تو جنت کی طلب کرو تو منکر بن کے دوزخ میں جا رہے ہو. تنبیہ مجرمین, آپ فرما دیے بتاؤ کیا یہی دوزخ بہتر ہے ام جنت الخلد, یا بہشت بری, بہشت ہمیشہ کی جس کا وعدہ دیے گئے متقین, یہ ہے ان کے لیے بدلہ اور ٹھکانہ، متقی بنو، واسطے ان متقین کے بہشت میں جو چاہیں گے ہمیشہ، کان اعلیٰ رب کا، یہ تیرے رب کے ذمے ہے وعدہ، اور یہ وعدہ ایسا ہے کہ مسئول ہے، مانگا ہوا ہے اور ملتا ہے۔ مسئول کا لفظی معنی کیا ہے؟ مانگا ہوا، یہ ایسا مانگا ہوا ہے کہ ملتا بھی ہے۔ بعض ایسی چیز ہیں کہ مانگو اور نہیں ملتی، اس لیے شاہ صاحب معنی کرتے ہیں مانگا ملتا، یہ کیا ہے؟ ہاں، مانگا ہوا بھی ہے اور ملتا بھی ہے۔ وہ یوم یحشرہم تخویف اخروی، جس دن اکٹھا کرے گا اللہ ان کو اور ان معبودوں کو جن کی پوجا کرتے ہیں سوائے اللہ کی۔ بھائی مشرک لوگ جو ہیں نا، انہوں نے جن کو معبود بنا رکھا ہے، وہ دو قسم کے ہیں، کیا ہیں؟ بلکہ تین قسم کے ہیں۔ بعض تو نیک ہیں جن کو معبود بنائے، بعض کیا ہیں؟ فرشتوں کو معبود بناتے ہیں نہیں، فرشتوں کو، انبیاء کو، اولیاء کو، یہ سب کیا ہیں؟ نیک ہیں۔ اور بعض بد ہیں، شیطان کی پوجا کرتے ہیں یا نہیں؟ شیطان بد۔ آج کل دیکھا ہے یہ بدماش پیر ہوتے ہیں، بدماش بھنگ پیتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، وہ مر جاتے ہیں، ان کی قبر کو بھی کیا کرتے ہیں؟ پوجا کرتے ہیں۔ تو نیکوں کو بھی معبود بناتے ہیں، بروں کو بھی معبود بناتے ہیں، اور پھر بے جان چیزوں کو بھی معبود بناتے ہیں۔ مثال تو سورج ہو گیا، سورج، ستارے، چاند، بت، درخت، کبار، یہ تین قسم کے معبود ہوتے ہیں، یا نیک معبود مراد ہیں۔ وما یعبدون من دون اللہ، اس کے نیچے کیا لکھو جی؟ اس سے مراد کون ہے؟ نیک معبود، فرشتے ہو گئے، نیک بزرگ ہو گئے، اولیاء، انبیاء، جس دن اکٹھا کرے گا ان کو اور جن کی پوجا کرتے ہیں سوائے اللہ کے، پس فرمائیں گے اللہ تعالیٰ انتم، ان نیکوں کو کہیں گے، کیا تم نے گمراہ کیا تھا میرے ان بندوں کو، یا وہ خود گمراہ ہوئے تھے سیدھی راہ سے؟ قالوا، تو جواب دیں گے، عرض کریں گے، پاک ہے ذات تیری، نہ تھا مناسب واسطے ہمارے یہ کہ تجویز کریں سوائے تیرے کارساز، لیکن متعتا ہم سبب ضلالت، ان کی گمراہی کا سبب یہ ہے۔ اب دیکھو یہ نیک ہے نا، کہہ رہے ہیں اے اللہ تیرے سوا تو ہم کسی کو کارساز تجویز نہیں کر سکتے، ولیکن متعتا ہم سبب ضلالت، لیکن تو نے عیش دیا ان کو اور ان کے باپ دادا کو، یہ تائیش کے اندر آ گئے، کس میں؟ ان کا عیش پرستی، تائیش، یہ سبب بنا کس کا؟ گمراہی کا۔ حتیٰ نسو ذکر، یہاں تک بھلا دیا انہوں نے نصیحت کو، اور ہو گئے قوم ہلاک ہونے والی۔ یہ بور جو ہے نا، بور، یہ جمع ہے باہر کی، کس کی؟ ہلاک ہونے والی۔ فقد کذبو قوم، تذلیل مجرمین، پھر اللہ کی طرف سے کہا جائے گا، دیکھو اے مشرکو، جن کو تم نے معبود بنایا وہ تمہیں جھٹلا رہے ہیں یا نہیں؟ جھٹلا رہے ہیں، کہا جائے گا ان کو، مجرمین کو، پستائی جھٹلا دیا یعنی معبودوں نے تم کو تمہاری باتوں میں، اب نئی طاقت رکھتے تم سارپن عذاب کو پھیرنے کی، اپنے سے عذاب کو تم پھیر نہیں سکتے، عذاب کو ٹال نہیں سکتے، ولا نصرن، اور نہ مدد کیے جانے کی۔ نصرن ہے مستر مجھول، نصرن مستر ہو معروف تو اس کا معنی ہے مدد کرنا، مجھول ہو تو اس کا معنی کیا ہے؟ مدد کیا جانا۔ اور وہ شخص کے ظلم کرتا ہے تو میں سے چکھائیں گے ہم اس کو عذاب بڑا۔ وما ارسلنا قبلک من المرسلین، یہ ہے چوتھے شکوے کا جواب۔ وہ پیچھے دیکھو چوتھا شکوا، کہتے تھے مال حاضر رسول یا کل تام و یم شفل اسوا، اس کا جواب کہ رسول کیا ہونا چاہیے؟ نور ہونا چاہیے، فرشتہ، سمجھے؟ بشر نہیں، فرمایا رسول جتنے گزرے ہیں سارے کیا تھے بشر تھے، اور نہ نہیں بھیجے ہم نے تو اس سے پہلے کوئی رسول مگر بے شک وہ کھاتے تھے کھانا چلتے تھے بازاروں میں بشر تھے، اور کیا ہم نے باز تمہارے کو واسطے باز کے آزمائش۔ نیچے لکھ لو یعنی تمام انسانوں کو، کیا ہم نے باز تمہارے کو واسطے باز کے آزمائش، یعنی تمام انسان ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہیں، کیسے بھی اللہ کے رسول انسان ہے یا نہیں، وہ تشریف لاتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں تو وہ آزمائش ہیں یا نہیں کہ کون مانتا ہے کون نہیں مانتا، تو رسول بھی آزمائش ہیں لوگوں کے لیے اور لوگ بھی آزمائش ہیں کس کے لیے، رسولوں کے لیے، کہ وہ کون انسان ہیں جو رسولوں کی بات مانتے ہیں، کون ہیں جو رسولوں کو تکلیف دیتے ہیں، کیا پتھر مارتے ہیں رسولوں کو، تو رسول کن کے لیے آزمائش ہوئے، لوگوں کے لیے، لوگ کن کے لیے آزمائش ہوئے، وہ مخالفت کرتے ہیں نا پتھر مارتے ہیں تکلیفیں دیتے ہیں، اور کیا ہم نے باز تمہارے کو واسطے باز کی آزمائش۔ اتصبرون، اب ترغیب صبر ہے، یہ ترغیب صبر کس کو ہے، رسول کو اور مومنین کو، کہ کافر تمہیں تکلیف دیں تو صبر کرو، ترغیب صبر، کیا صبر کرتے ہو، یہ استفام طلبی، اس کا نام کیا ہے استفام طلبی، طلب کر رہے ہیں صبر کرو، کیا صبر کرتے ہو تم اے اللہ کے نبی اور مومن، وکان ربک بصیرا، اور ہے رب تیرا دیکھنے والا۔ شہید اسلام ڈاٹ کام، اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ۔ خالق و کل شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں، اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر۔ www.shahideislam.com